שלום, מה שלומכם? רציתי היום לספר לכם על תופעה מאוד מעניינת שקוראים לה להשאיר דלתות פתוחות. מה זה אומר להשאיר דלתות פתוחות? זה אומר שאנחנו לא רוצים לסגור אופציות. מחנכים אותנו מגיל מאוד צעיר לפתוח לעצמנו עוד ועוד אופציות. ללכת לעשות תעודת בגרות, למה? שיהיה לך את האופציה אחרי זה ללכת ללמוד באוניברסיטה. ללכת ללמוד באוניברסיטה, למה? כדי שיהיה לך את האופציה ל... לא יודע מה. כל מיני אופציות. ותמיד המוח עובד בהקשר הזה של לא לסגור אופציות. עכשיו, לא ברור שבמבחן התוצאה התיאוריה הזאת היא נכונה. תכף אנחנו... ניכנס לזה יותר לעומק, אבל משום מה רובנו רגילים לחשוב ככה, לא לסגור אופציות, כל הזמן לשמור על כל האופציות. אם ניקח את זה בהקשר של דייטים, אז אם מציעים לכם, לא יודע מה, אם בחור מציעים לו מישהי, אז הוא לא כל כך מהר, והוא מצד שני מציעים לו מישהי אחרת, אז הוא ירצה לשמור גם על הראשונה וגם על השנייה, כדי לא להפסיד אופציות. עכשיו, הדבר הזה הרבה פעמים מאוד מאוד מקשה על קבלת החלטות. כי אם אני, שם דוגמה, בוחר בדפנה, אז לא בחרתי ברבקה. אם בחרתי ברבקה, לא בחרתי בדפנה. יותר מזה, אם בחרתי ברבקה, אז בזה אמרתי שכל הבנות האחרות בעולם לא יהיו האישה שלי. ובעצם סגרתי לעצמי הרבה מאוד אופציות. ובמיוחד בימינו שאנחנו לא מתחתנים עם שתי נשים, ומאז חרם רבנו גרשום, שזה נושא מעניין בפני עצמו. אז מה אנחנו עושים במצב הזה? כן, למשל, קיצור, זה מה שאני בא להגיד. עכשיו, בגלל זה, מה שקורה שהרבה פעמים יוצא מצב של לצאת קרח מכאן ומכאן, כן? אם בחורה רוצה מישהו אחד, כן, פעם התייעצה איתי מישהי, שהיא מצד אחד ליבה נתון לבחור אחד, נקרא לו אליהו, מצד שני ליבה נתון לבחור אחר, נקרא לו פנחס, והיא לא מצליחה להחליט. עכשיו, כמובן, התורה לא ממש מעודדת מצבים שיתרחש דבר כזה, ודי מדריכה אותנו להיות כל פעם עם מישהו אחד, ולא להגיע למצב רגשי, קל וחומר לא מעבר לרגשי, עם יותר מבן זוג אחד, כן, בכל פעם. אבל היא הצליחה להיות מאוד קשורה לשני בחורים, שני גברים, ולא הצליחה להתנתק מהם, והתייצא איתי איך להתגבר על האתגר הזה. עכשיו, בעצם מה שיצא, שהיא יצאה קרחת מכאן ומכאן, כי כאילו יש לה גם את אליהו וגם את פנחס, אבל בעצם אין לה לא אותו ולא אותו. רק נדמה לה שיש לה אותו ואותו. אבל היא לא יכולה להתחתן עם אף אחד מהם. במקרה שלה, היא גם לא יכלה להתקדם עם אף אחד מהם, בגלל שהיא דתייה ו... כידוע, התורה לא מעודדת קשר עם שני גברים. אז היא יצאה קרחת מכאן ומכאן בגלל הרצון להרוויח את שניהם. זה דבר מעניין, כן? שהתורה בעצם כביכול סגרה בפנינו אופציות, ואמרה לנו לבחור בן אדם אחד. כמו שמי שמכיר, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים, אם אתה רודף אחרי שתי ארנבות, לא תתפוס אפילו אחת. אם אתה רודף אחרי אחת, או שתתפוס אותה או שלא. עכשיו, יש סיפור מפורסם על חמור אחד שהתלבט לאיזה ערימת תבן לפנות. כן, ככה מספר הסיפור, שהגיע חמור רעב לאסם בחיפושיו אחרי חציר. הוא רואה שתי ערימות חציר באותו גודל, באותו גובה, באותו צבע, כל אחד בקצה אחר. החמור היה חמור, עמד בין שתי הערימות ולא ידע מה לבחור. הסתכל, אולי מכאן, אולי מכאן. השעות חלפו והחמור לא מצליח להחליט. מספר הסיפור שבגלל שהוא היה כזה חמור, הוא נשאר בסוף מת מרעב. כן, זה לא ממש סיפור שמחמיא לאינטליגנציה של החמורים, אבל זה סיפור שהוא מראה עד כמה אנחנו הרבה פעמים מרוב התלבטויות לא מצליחים, אנחנו כאילו מנסים להרוויח את כל הקופה, אנחנו כאילו רוצים להרוויח את כל הקופה, אבל בסוף יוצאים קרחים מכאן ומכאן. כן, תשימו לב להתנהלות הזאת. בקיצור, מה שאני בא להגיד ככה, כדי לקחת החלטות בחיים, אנחנו צריכים קודם כל להבין שלעולם אי אפשר לשמוע על כל האופציות פתוחות. זה רק דמיון. תמיד צריך לבחור. וכשבוחרים משהו אחד, זה בעצם אומר, אם אמרתי כן לבחורה אחת, זה אומר שאמרתי לא על כל שאר הבחורות. אם אמרתי לא. והדבר שעוזר לזה מבחינה רוחנית, קודם כל, זה ההבנה שבאמת נועדנו, נקרא לזה ככה, הקשר הטוב עם האחת שאותה בחרתי, הוא יהיה הרבה הרבה יותר טוב מאשר קשר, נקרא לזה על אש קטנה, עם הרבה אחרים. כלומר, קשר אחד איכותי שווה פי מיליון מ-1,000 קשרים באיכות נמוכה בכמות גדולה. כן, נדמה שהערוצים של ההיכרות הם נפתחים כשיש הרבה קשרים, אבל האמת היא שזה רק דמיון. זה רק דמיון, כי להעמיק עם מישהו אחד בקשר שכולל את כל הרבדים של החיים, את כל השותפות בדברים הכי עדינים והכי רגישים והכי עמוקים, זה הדבר שהוא נותן לנפש את המענה שבאמת היא מחפשת, ואת המזון שבאמת נדרש לה להצלחת להבאת הסיפוקים לכל צרכיה, המענה לכל רגשותיה וצרכיה, וזה הדבר. זה ככה משהו מבחינה רוחנית, מבחינה נקרא לזה אימונית, כן? איך להגיע לחיות את זה, שזה בעצם נקרא לזה מאוד מאוד מעכב, האסטרטגיה הזאת של לא להחליט כדי לשמור על כל האופציות פתוחות. אז אנחנו רוצים לעצום את העיניים שלנו ולשאול את עצמנו מה באמת ייתן לנו יותר אם נהיה בקשר באיכות נמוכה עם שניהם, או האם שנבחר אחד. נבחר אחד, כמו שאמרתי, לאו דווקא אחד בין שניים, זה יכול להיות אחד בין כל העולם. אבל זה שבחרתי אחד, וזה אמרתי כן על האחד הזה, ואמרתי לא על כל האחרים, אחרים או אחרות. אז אנחנו רוצים לבחור אותו, קודם כל בכך שאנחנו אומרים שזה הרבה יותר, אנחנו שואלים את עצמנו, כן? האם זה יותר טוב? והדרך לחפות על כל אותם אנשים שכביכול נותנים לנו תחושה של, נקרא לזה, אופציה, כן? שאנחנו לא נועלים אופציות, אז הדרך היא פשוט לראות אותם בעיני רוחנו, באים ונותנים לנו את האופציה הזאת, אבל הולכים. זה משהו קצת קשה להעביר אותו בתהליך הזה, אבל העיקרון הוא שאם אתם רואים אותם בעיני רוחכם, את כל אותם האנשים פוטנציאליים, שהם באים, נותנים לכם משהו והולכים. עכשיו, מה שזה מאפשר, שהם לא צריכים לבוא לעשות את זה באופן פיזי, אתם יכולים לאט לאט להרגיש עד כמה זה משהו אחד קטן לעומת כל הטוב שיש לכם בחיים שלא קשור אליהם. כן, אם אתם נמצאים בבית, אפשר לדמיין את זה ככה, כן, אתם בבית בגובה גדול עם חצר גדולה ובית מאוד יפה ונעים להיות בו, עכשיו חסר לכם איזשהו פרט קטן. אז הפרט הקטן הזה יכול מישהו להביא, אבל הוא לא, לעולם לא יביא את הבית עצמו. וזה מה שאני רוצה להגיד, שתדמיינו לעצמכם את הזוגיות, שאתם לא חייבים באותו שלב לחשוב על בן זוג ספציפי, אבל חשוב על זה שיש לכם זוגיות שהיא בנויה לתלפיות, ובא מישהו שרוצה לתת לכם עוד איזה משהו קטן. אז אתם כמובן תשקלו את המשהו הקטן הזה לאור הבניין שיש לכם. אז זה העיקרון ככה בעניין של לקיחת החלטות. אז אבל זה באמת אחד האתגרים הכי גדולים שיש לבחור. שבהצלחה.